นะคุณโอเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาคุณโอให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเลี้ยงส่งนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณโอ สวัสดีครับ น้องโอตอนนี้น้องโอโทรศัพท์อยู่ที่ไหนครับเนี่ย ลาซานครับ อยู่ซอยลาซานฝนตกปะ ฝนเพิ่งหยุดครับ ฝนเพิ่งหยุดนะแสดงว่าวันนี้เนี่ยตกเรียกว่าทั่วฟ้าเรียกว่าทั่วกรุงเทพทั่วปริมณฑลเลยนะเนี่ย ใช่ครับ นะฮะแล้วโอตอนนี้โอฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ ฟังอยู่คนเดียวครับ ฟังอยู่คนเดียวติดตามรับฟังเป็นประจำไหมครับ ปกติจะฟังแห้งครับ เหรอครับ ครับพี ่วันนี้ได้ฟังสดนะนะฮะ ครับ ได้เลยได้เลยนะครับนะฮะโอเคโอมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะครับคืออยู่ร่วมในเหตุการณ์ณวันนั้น ครับ นะฮะวันนั้น เจอกันทุกคนนะ ผู้ร่วมชะตากรรมมีทั้งหมดกี่คนโอ ทั้งหมด7คนครับ 7คนนะครับโอพี่เก่งมีเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก25นาทีทันนะโอนะ ทันครับทันครับ ได้ครับโอไปงั้นเราไปกันเรื่อยๆครับนะฮะเหตุการณ์เป็นไงโอเชิญเลยครับ ครับก็ก่อนอื่นต้องขอเอ่ยชื่อผู้ร่วมชะตากรรมนี้ก่อนนะครับ ได้เลยครับ ก็จะมีพี่เหมยพี่ลิศ ครับ มีพี่โอ๊ต อ่าฮะ มีพี่ฟอยพี่เกต ครับ แล้วก็พี่แพลว Uh-huh. นะครับแล้วก็ตัวโอเอง ครับ ก็ก่อนหน้านั้นนะครับก็เราวางแผนกันว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลกันไปพักผ่อนเพราะพี่โอ๊ตพี่เจดพี่แพลวพี่ลิศแล้วก็พี่เหมยเนี่ยก็ uh-huh. ใกล้จะเรียนจบกันแล้ว ครับ ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งไปเลยทีเดียวครับก็หลังจากจัดแผนวางแผนจองที่พักอะไรเสร็จก็เดินทาง ครับ เรานัดรวมตัวกันที่ถนนพระราม2ครับพี ่ uh-huh. เป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่ง uh-huh. นะครับก็ไปนั่งกินกาแฟกัน ครับ นะครับแล้วก็จะบอกว่าหลังจากที่ดื่มกาแฟเสร็จเนี่ย uh-huh. เรามีรถส่วนตัวไป2คัน ครับ นะครับนั่นก็คือพี่เกตกับพี่แพลวคันหนึ่ง uh-huh. แล้วก็พี่ลิศพี่เหมย ครับ พี่โอ๊ต uh-huh. พี่พลอย uh-huh. แล้วก็ผม uh-huh. อีกคันหนึ่ง ครับ ก็ตอนที่ขับรถไปครับที่ไปหัวหินนะก็พี่เหมยก็หยิบปากกาตาม้าขึ้นมาปากกามาร์เกอร์ครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครดื่มแล้วเมานะก็เดี๋ยวจะเอาปากกาตาม้าเนี่ยเขียนแบบเขียนขีดเขียนหน้าเหมือนแกล้งอ่ะพี ่ ก็ผมก็เลยบอกพี่เหมยว่าพี่เหมยอย่างนั้นผมขอยืมปากกาตาม้าหน่อยแล้วผมก็เก็บปากกาตาม้านั้นไว ้ ครับพอไปถึงที่พักปุ๊บเราก็ไปเข้าไปเช็คอินเดี๋ยวขออธิบายลักษณะบ้านก่อนนะครับ ครับ ลักษณะบ้านจะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังครับเป็นสไตล์โมเดิร์น2ชั้น3ห้องนอน ครับ แล้วก็2ห้องน้ำด้านล่างนะครับจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องโถงที่เอาไว้นั่งเล่นกันนะครับแล้วก็จะมีชิงช้าเหมือนหวายสารนะพี ่ นะครับก็พอเข้าไปเช็คอินกันเราก็ไปนั่งออกจากบ้านไปซื้อของนะไปซื้อพวกอาหารทะเลกันมาทำกินกันที่บ้าน ครับ แล้วก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงครับก็คือเดี๋ยวจะบอกคู่นอนก่อนนะครับคู่นอนเนี่ยก็จะมีพี่โอ๊ตกับพี่ฟอยนอนห้องนึงพี่เจดกับพี่แพลวนอนอีกห้องหนึ่ง ครับ ครับแล้วก็โอพี่เหมยพี่ลิศเนี่ยนอนอีกห้องหนึ่งครับห้องจะติดกันหมดเลยสามห้องจนพอถึงตอนเย็นนะครับเราก็ทำกับข้าวกันปกติ ครับ แล้วผมก็บอกกับพี่พีเขาว่าพี่ครับอย่างนั้นอ่ะเราเส้นเจ้าที่ก่อนไหมเรามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยนะก็เราก็พี่ๆเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านหลังเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรก็เลยเอาของอ่ะไปเซ็นเจ้าที ่ ตรงรั้วหน้าบ้าน อ่า วางไว้ข้างนอกบ้านเลยแล้วก็เอาเหล้าเป็นแก้วเป๊กอะครับแก้วเป๊กที่เป็นแก้วอ่ะเอาไปเซ็นเจ้าที่ด้วยเป็นเหล้า ครับ ครับแล้วพอถึงเวลา3 ทุ่มเนี่ยโอแบตโทรศัพท์โอจะหมดก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ๆเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนนะไปเอาสายชาร์จโทรศัพท์ก่อน ครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็บอกพี่ๆว่าเนี่ยระหว่างเส้นเจ้าที่ อ ่ะพี่อย่าเพิ่งออกไปดูหน้าบ้านนะเพราะเดี๋ยวพี่ๆจะเจออะไรกัน ครับ พอโอได้ยินมาจากคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดว่าเวลาเส้นของอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าไปยืนจ้องหรือว่าไปยืนเฝ้าจนโอออกมาเอาสายชาร์จโทรศัพท์อะครับ ครับ ห่างตาโอเนี่ยเหลือไปเห็นเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนเป็นร่างดำ ๆคือเห็นเป็นร่างดำๆแต่ดูออกว่าเป็นผู้ชาย ห่างตาครับ แต่ดูออกเป็น เหลือไปเห็นเป็นคนแน่ๆเป็นการนั่งยองๆพี่เหมือนกับการนั่งกอดเข่าอะครับ ครับครับ กำลังโซยของเส้นกันอยู ่เฮ้ยเหรอโอ้ ครับพี่โซยของเส้นกันอยู่เลย ครับ ผมก็ไม่พูดอะไรตอนนั้นคือผมใจเสียละหลังจากที่เอาสายชาร์จเสร็จปุ๊บผมก็รีบเข้าบ้านปิดรั้วบ้านขึ้นห้องไปแล้วก็จากนั้นก็ให้พี่ๆครับเขาลงมาอาบน้ำกันก่อนเพราะโอจะชอบเป็นคนที่อาบน้ำคนสุดท้ายพออาบน้ำกันเสร็จปุ๊บพี่ๆเขาก็จะนอนแล้วผมก็เลยบอกว่าเออพี่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าจะนอนแล้วอะพี่บอกพี่เหมยกับพี่ดิษว่าถ้าจะนอนแล้วอย่าเพิ่งล็อกห้องนะเพราะเดี๋ยวดึกๆอ่ะผมจะลงไปสูบบุหรี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมานอนหลังจากนั้นนะครับผมก็พอจะนอนแล้วผมก็ลงมาสูบบุหรี่ ค ือด้านล่างอ่ะครับมันปิดไฟมืดหมดเลยก็จะเห็นเป็นแบบลางๆว่าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะครัวเป็นห้องน้ำผมก็เลยเปิดไฟห้องน้ำไว้ห้องหนึ่งแล้วก็ปิดประตูไว ้ครับ มันก็จะเป็นแสงสลัวๆครับ คร ับ โอเห็นเป็นผู้หญิงยืนทำครัวอยู่ยืนแบบกำลังหั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่เพราะว่าโอยืนอยู่ตรงชิงช้าที่เป็นไอ้เก้าอี้หวายสารนะครับ ครับ ครับก็เลยไม่เอ่ยก็พอดูดบุหรี่เสร็จก็รีบขึ้นห้องไปนอนพอเช้าวันที่สองครับพี ่ครับ พอทุกคนตื่นขึ้นมาครับก็มีพี่เจตจะเป็นคนตื่นคนแรกลองมาคือพี่แพลว ครับ แล้วก็คู่พี่โอ๊ตกับพี่ฟอยโอจะเป็นคนตื่นคนสุดท้ายพี่เหมยพี่ลิศพอตื่นแล้วเขาก็จะลงมาทำน้ำอัดท่ากันแล้วพอก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันข้างนอกอะครับวันที่สองอะ ครับ พี่เจตทักขึ้นมาว่า ว่า ใครลงมาคนสุดท้ายแล้วไม่ยอมปิดไฟเพราะว่าข้างล่างมันเราก็มีตู้เย็นเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรไว้อย่างเงี้ยครับก็กลัวมันจะหายก็ใครลงมาคนสุดท้ายแล้วไม่ยอมปิดไฟก็คือเป็นไฟห้อยดวงที่ส่องสว่างด้านล่างอ่ะพี่ผมก็เลยบอกว่าพี่เจตผมเป็นคนลงมาคนสุดท้ายพี ่ แต่ว่าผมไม่ได้เปิดไฟนะ แต่ไฟมันเปิดอยู่ ใช่แต่ไฟมันเปิดอยู่พอเขาลงมาเขาเห็นแล้วผมก็บอกว่าผมเนี่ยเปิดแค่ไฟห้องน้ำนะพี ่ครับ หลังจากที่สูบบุหรี่เสร็จผมก็ไปแต่งฟันปิดแอร์ห้องน้ำแล้วก็รีบขึ้นข้างบนแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกเรื่องที่เจอผู้หญิงที่ทำครัวอยู ่ ก็ยังไม่พูดนะครับส่วนวันที่สองพอออกไปเที่ยวครับตอนเช้าพี่โอ๊ตกับพี่ฟอยเนี่ยเขาออกไปทำบุญกันพร้อมพี่เจสกับพี่แพลว ครับ ตอนเดินเข้ามาครับตอนเดินเข้ามาในซอยพี่โอ๊ตกับพี่ฟอยเห็นผู้หญิง อยู่ที่ห้องตัวเองที่ติดหน้าต่างยืนกำลังมองพี่โอ๊ตกับพี่แพลวพี่เจตกับพี่แพลวอยู ่ แต่ว่าพี่เจตกับพี่แพลวเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่ที่ห้องผมกำลังมองพี่โอ๊ตกับพี่ฟอยอยู ่ครับ ครับพอถึงทุกคนถึงบ้านนะครับผมก็มารอกันข้างล่างแล้วพี่โอ๊ตกับพี่เจตก็เลยขึ้นข้างบน ครับ ครับไปดูที่ห้องพี่เหมยกับพี่ดิษแล้วก็ผ ม แล้วก็ห้องของพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็ไปดูห้องของตัวเองสรุปว่าห้องมันล็อกผิด อ้าว ประตูหน้าห้องมันล็อก ล็อกจากข้างนอก ใช่ครับ การล็อกของมันคือไงครับเอาสายยูแม่กุญแจล็อกไว้อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับพี ่อ๋อ แต่ละห้องต้องบอกว่ามันจะมีสายยูเป็นของตัวเองที่เอาไว้ล็อกห้องนะครับก็คือมันล็อกจากข้างนอก ครับ ก็เลยพี่โอ๊ตกับพี่เจตก็เลยลงมาข้างล่างแล้วก็ถามว่ามีใครอยู่ในห้องไหม แต่ดูไปสภาพทั้งหมดคือทุกคนอยู่ด้านล่างพี ่อ้าว พี่ลิศต้องบอกว่าเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยเดินออกไปดูข้างบ้านนะครับเป็นลานจอดรถมันจะเห็นชั้นสองพอดี ครับ พี่ลิศก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นหน้าต่างเปิดนะเอาแหละผมก็เออพี่ช่างมันเถอะอย่างนั้นเดี๋ยวเราออกไปซื้ออาหารกันผมก็ทักทวงแล้วก ็ ทุกคนก็ขับรถออกไปจนวันที่สองครับวันนั้นเป็นที่ดูบอลพอดีช่วงบอลโลกผมก็มานั่งดื่มกันปกติอะครับ ครับ ครับพอดื่มกันอยู่ชั้นสองพี่โอ๊ตกับพี่พลอยขอตัวเข้าไปนอนก่อนเพราะว่าเขาง่วงเขาก็เข้าห้องไปปุ๊บหลังจากนั้นครับก็พี่โอ๊ตกับพี่พลอยเนี่ยได้ยินเสียงเคาะประตูจากข้างนอกเคาะประตูพวกผมก็นั่งคุยกันปกติ ครับ ครับก็พี่โอ๊ตเลยแง้มประตูออกมามเมื่อกี้มีใครมาเคาะเรียกปะ เ ออบอกไม่มีนะนั่งกันอยู่นี่ครบเลย5คนแล้วก็พี่โอ๊ตก็อย่างนั้นไม่เป็นไรพี่โอ๊ตก็ปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปนอนหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมง15นาทีพี่เจกกับพี่แพลวเนี่ยก็เข้าไปในห้องบอกว่าเออนอนแล้วก็เหลือผมพี่ฤทธิ์พี่เหมย ครับ อีก5นาทีพี่เหมยก็เข้าไปนอนครับก็จะเหลือผมกับพี่ฤทธิ์แล้ว2คนผมก็นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยครับก็ดูบอลไปเพราะบอลยังไม่จบครึ่งชั่วโมงต่อมาครับ ครับ พี่เจตกับพี่แพลวเนี่ยลุกมาพร้อมพี่เจตกับพี่โอ๊ตลุกมาพร้อมกันเลยแล้วเปิดประตูมาพร้อมกันเลยแล้วบอกว่าเคาะเล่นทำไมผมกับพี่ฤทธิ์นี่นั่งมองหน้ากันเลยพี ่ โอ้ยเลยบอกพี่เจตกับพี่โอ๊ตว่า ครับ ไม่มีใครลุกไปไหนเลยก็ลุกไปล่าสุดก็คือข้างล่างไปเข้าห้องน้ำก็เอาละอีก5นาทีเนี่ยพี่สองคนนี้ก็เปิดประตูออกมาพร้อมกันเลยพี ่ บอกว่าไม่เอานะไม่เคาะเล่นแบบนี้นะไม่ชอบนะแต่ไม่รู้ว่าพี่บอกผมกับพี่นิดหรือว่าบอกใครที่อยู่ด้วยหรือเปล่านะตอนนั้นนะครับ คร ับ ก็เลยไม่รู้เขาก็เลยปิดหลังจากนั้นพอบอลจบปุ๊บผมกับพี่ฤทธิ์เนี่ยก็เข้าไปนอนผมก็เหมือนเดิมครับดึกๆผมก็ลงมาสูบบุหรี่เหมือนเดิ ม ผมก็ยังเห็นเงาผู้หญิงครับก็กำลังทำครัวอยู่เหมือนเดิมพี ่หรอ ครับผมก็เลยไอ้นี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าแบบโอเคออกไปสูบบุหรี่เสร็จแล้วก็ขึ้น ครับ ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็นอนจนถึงช่วงตีสามครับผมรู้สึกว่าเตียงอ่ะมันขยับเหมือนพี่ฤทธิ์กับพี่เหมยเขาเล่นกันพี่ฤทธิ์เขานอนอยู่ตรงกลาง ครับ ครับผมเห็นพี่เหมยเนี่ยนั่งคอมพี่ฤทธิ์แล้วเอาปากกาตาม้าเนี่ยมาเขียนหน้าแล้วพี่เหมยก็หันมายิ้มให้ผม ครับ ครับหันมายิ้มให้แล้วก็ทำมือแบบจุ๊ๆอย่าบอกพี่ฤทธิ์นะผมก็นึกว่าเออเขาคงมีปากกาตาม้าสองด้ามอ่ะเพราะว่าอยู่กับเราด้ามหนึ่งก็ยังไม่ได้คืนเลย ครับ แต่ผมไม่ได้สังเกตครับว่าณตอนนั้นอ่ะตาพี่เหมยไม่มีตาดำ เฮ้อหรอคือเราณตอนนั้นไม่ได้สังเกต ไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มีตาดำมันไม่มีเงาอ่ะพี ่หรอคือเป็นตาขาวกรอก เป็นตาขาวตากรอกเลยอ่ะเพราะว่าคนแบบลืมตาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีเงาตาใช่ไหมครับ ครับใช่ แต่นี่คือพี่เหมยไม่มีเงาตาครับแล้วก็ผมก็ไม่สนใจผมก็นอน ครับ หลังจากนั้นตอนเช้าอะครับผมก็ทักพี่ฤทธิ์ว่าอ้าวพี่ฤทธิ์ล้างหน้าแล้วเหรอพี่ฤทธิ์ตกใจแล้วตอบกลับมาคำหนึ่ง ว่า พี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่อยู่ในห้อง อ้าวแล้วเราเห็นใครอะ ครับตอนนั้นก็คือถ้าเทียบในระยะครับคือประมาณครึ่งข้อศอกถ้าวางเป็นข้อศอกคนนะครับครึ่งข้อศอกเองความห่างแค่นั้นเองพี ่ ครับผมก็เลยแบบก็เลยไม่พูด ไม่พูดกันละคราวนี้ก็เออพี่อย่างนั้นเดี๋ยวผมลงไปอาบน้ำแล้วผมจะขึ้นมาเก็บของละเพราะเป็นวันที่3ที่เราจะเช็คเอาท์ออกพอดี ครับ ครับก็เลยเดินลงมาเก็บของอะไรเรียบร้อยปุ๊บทำอะไรเรียบร้อยเก็บของเดินลงมาข้างล่างบอกเออพี่โอเคอย่างนั้นเช็คเอาท์เถอะก็ใจไม่ดีแล้วตอนนั้นก็เออพี่เช็คเอาท์เถอะ ครับ ครับพอเช็คเอาท์ออกก็เออพี่นี่มันก็จะเที่ยงแล้วนะเราไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าก็พอไปนั่งปุ๊บทุกคนพูดพร้อมกันเหมือนมองหน้าแล้วแบบรู้ใจอะพี ่พูดว่า เจออะไรกันปะ3วัน2คืน เออเออเออโอ้คราวนี้มันต้องเมาแล้วล่ะยังไงบ้าง อ่ะใช่ใช่คือพี่โอ๊ตกับพี่ฟอยเจอเด็กอยู่ในห้อง เด็กเหรอเด็กแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอ เป็นเด็กตัวเล็กๆอะครับที่กำลังวิ่งอะที่กำลังฝึกวิ่งอะพี ่สองสามขวบเนี่ยนะ ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นอะ อ๋ออ๋ออ ๋ออนั่งคุกเข่าอยู่มุมห้องแล้วกอดเข่าแล้วก็มองทั้งคู่แล้วก็ยิ้มให ้ครับ แล้วก็พี่เกดกับพี่แพลวก็เจอที่บอกอะครับตรงหน้าต่างเขาเล่าทั้งคู่เลยทั้งสองคู่เลยเขาเล่าบอกเออเจอคนที่หน้าต่างที่ประตูมันล็อกอะแล้วไม่มีใครอยู่ข้างบนอะแต่พี่ฤทธิ์ครับหลังจากวันนั้นคือเขาเชื่อเรื่องลี้ลับมาหมดเลยนะพี่ฤทธิ์บอกว่าเจอผู้หญิงเพราะในห้องผมมันจะมีตู้กระจกอยู ่ นั่งหวีผมอยู่ตอนเที่ยงคืนพี่เหมยเจอพี่ผู้ชายกำลังลูบหัวพี่ผู้หญิงที่กำลังหวีผมมาครับ ครับ ครับแล้วผมก็นั่งเงียบฟังพี่ๆเขาเล่ากันบอกเออก็นั่นแหละก็เจอไม่ต่างกันเลยนะแต่ที่ผมพีกว่านั้นก็ผมเจอพี่เหมยเขียนหน้าพี่ฤทธิ์อยู ่ ก็ตอนตีสามอ่ะแล้วก็ที่ผมไม่ได้บอกพี่ๆตั้งแต่วันแรกอ่ะที่ผมเจอเงานั่งโซยของเส้น อ ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเช็คเอาท์อ่ะครับ ครับ เพราะว่ามันเป็นแก้วเป็กที่ต้องเอากลับก็คือผมเดินไปหยิบแก้วเป็กแล้วมันวางคู่กับของเส้นใช่ไหมพี ่ครับ ครับผมสังเกตเห็นของเส้นอ่ะคือของเส้นที่ผมไปวางวันแรกอ่ะเป็นจานเลยนะ ครับ คือพูนๆเลยแต่กลับมาครับหยิบแก้วเสร็จปุ๊บลาอะไรเรียบร้อยผมเห็นกุ้งอยู่ตัวเดียวในจาน เดี๋ยวของเส้นนี้มันอาจจะแบบว่าพวกแมวพวกหมาเอาไปกินอย่างนี้เปล่า ไม่มีเลยพี่ไม่มีสักตัวเลยฮะ จริงเหรอคือมันของเส้นนี้มันวางอยู่ข้างนอกบ้านถูกต้องไหมโอนะฮะ แล้วคือเส้นทุกวันนะพี ่หายทุกวันหมดทุกวัน ครับเส้นทุกวันวันที่สองลงมาก็เส้นแล้วเหล้าอ่ะครับเหล้าก็หมดแต่แก้วยังตั้งอยู่เหมือนเดิม อันนั้นก็แปลกนะ เรื่องราวมันก็ประมาณเนี้ยครับ เหรอครับนะฮะ ครับผม คือตลอด3วัน2คืนทั้ง7คนก็จะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันไปตลอด ใช่ครับ นะ แต่คือที่เจอเหมือนกันจะเจอผู้ชายสลับกับผู้หญิง นั่งกินเหมือนนั่งกินเครื่องเส้นอยู ่ใช่ครับจะเจอเหมือนกันแล้วไม่ว่าจะในห้องหรือนอกห้องก ็ จะเจอผู้ชายก่อนแล้วก็ผู้หญิงถ้าไม่เจอผู้ชายก่อนก็จะเจอผู้หญิงก่อนแล้วก็ผู้ชายจะเจอสลับกันอย่างเนี้ยครับ ครับ แต่เป็นคนเดิมตลอด ก็คือพูดง่ายคือจะเป็นคู่เนี้ยตลอดที่เราจะเจอ จะเป็นคู่เนี้ยตลอดที่จะเจ อ แล้วก็เด็กตัวเล็ก ๆวันนี้แปลกนะฮะจะถามว่าบ้านมีประวัติอะไรไหมก็คืออันนี้มันคือบ้านเช่าถูกป่ะ ครับ เวลาเราไป เป็นบ้านเช่าที่เป็นนักท่องเที่ยวไปเช่า3วัน2คืนแล้วก็ออกหนึ่งวันสองคืนแล้วก็ออกอะไร อยู่ชามหัวหินหรืออยู่ปลา อยู่หัวหินครับ อยู่หัวหิน ครับ นะครับโอ้โห แต่ถามว่ารู้ประวัติเกี่ยวกับบ้านไหมไม่บอกเลยครับ ไม่บอก คือเจ้าของบ้านที่มารับเราอะครับเช็คอินนะก็บอกว่าโอเคเช็คอินนะข้างบนเป็นห้องนอนนะก็แบ่งกันอะไรให้เรียบร้อย ครับ แต่ก็ถ้าจะออกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะแต่เขาก็ไปเลยแต่ว่าตลอด3วัน2คืนนะครับแกไม่เคยมาดูบ้านเลยไม่เคยเข้ามาหาไม่เคยเข้ามาถามว่ามีอะไรเสียไหมมีอะไรชำรุดไหมอะไรนะครับ อุ้ยหมาเห่าตกใจหมดเลยเออเออ แต่ว่าโดยปกติครับที่คือผมเรียนการท่องเที่ยวไงผมเวลาไปเช็คอินโรงแรมอ่ะก็จะมีคนเข้ามาถามว่าเฮ้ยเนี่ยมีอะไรเสียไหมมีของอะไรเสียไห ม แต่นี่คือเขาไม่เข้ามาเลยพี ่อ๋อแต่ส่วนใหญ่บ้านลักษณะที่หัวหินก็จะเป็นแบบนี้โอ้ที่พี่เคยไปพักนะถ้าเป็นบอกว่าบ้านเป็นหลังๆที่ไม่ใช่เป็นโรงแรมไม่ใช่รีสอร์ทนะ ไม่ใช่ครับ เขาก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอ่ะก็เอากุญแจมาให้มาเก็บมัดจำมาดูถ้ามีอะไรเสียก็โทรตามแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าไม่มีของเสียเขาก็ไม่ก็ไม่มาเขาก็จะไม่มาดูอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่โทรพี่ถ้าจะเป็นลักษณะเนี้ยถ้าเราไม่โทรเขาจะเข้ามาหาเองไงมาถามว่าเอ้ยตรงเนี้ยโอเคไหมยังไงก็จะมีมาถามโทรมาถามบ้างแต่นี่คือไม่โทรเลยไม่เข้ามาเลย เหมือนทิ้งเลย ทิ้งเลยครับ อ๋อ ก็คือจนผมกลับถึงกรุงเทพกันนะครับเขาก็เข้ามาเคลียร์ของน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่า ครับนะฮะ ครับ น่าสงสัยหลายจุดหลายอย่างแต่ไอ้เรื่องเครื่องเส้นเนี่ยโอ้พี่อาจจะมองพี่อาจจะมองในมุมนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเรามองในมุมในแง่ของวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสุนัข เป็นแมว อะไรเงี้ยมาทานอะไรเงี้ยมากินใบอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้นั่งจ้องตลอดนึกออกป่ะ ใช่ครับ บ้านหลังนี้ติดทะเลป่ะพี่ถามก่อนแป๊บนึง ไม่ติดครับพี ่ไม่ติดนะ ใช่ครับรั้วรอบทะเลประมาณ5กิโลอ่ะ รั้วรอบขอบชิด รั้วรอบขอบชิดก็จะมีบ้านทางซ้ายอีกหลังนึงทางขวาห่างจากลานจอดรถอีกหลังนึงเป็นทรงไทยทั้งคู ่ ทรงไทยประกบข้างแต่ว่าบ้านที่ผมอยู่ครับเป็นสไตล์โมเดิร์น อ๋อนะจริงเหรอซ้ายขวาเป็นทรงไทยหมดเลยเหรอมีแนวหลังเดียวโดดแล้วทั้งตรงเนี้ยทั้ง3หลังเนี้ยเป็นของเจ้าของเดียวกันป่ะ คนละเจ้าของพี ่อ๋อคนละเจ้าของ ใช่ครับ ถ้าเป็นเจ้าของเดียวกันนี่อันนี้จะแปลกเลยนะแบบว่าเอ้ยทำไมอันนี้เป็นทรงไทยอันนี้เป็นโมเดิร์นนี่ยังเป็นไทยอยู่อีกอะไรเงี้ย ใช่ครับพี่ผมเลยงงนะว่าเออมีการรีโนเวทใหม่หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าคนละเจ้าของครับ เป็นคนละเจ้าของเพราะถ้าว่าเป็นทรงไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณอ่ะต่างชาติมันเช่าได้เอาต่างชาติก็จะชอบฟิลอารมณ์ประมาณนี้เนาะ ใช่ครับ ชอบทรงไทยๆหน่อยนะครับนอนสบายๆได้บรรยากาศกลิ่นอายความเป็นไทยอะไรเงี้ยเนาะ ครับ แต่คือ พี่เก่งผมลืมเล่าอีกนิดนึง วัน ที่ผมไปเก็บแก้วเส้นนะพี ่ จานที่ผมวางมันเป็นจานกระดาษมันไม่ใช่จานเซรามิกหรือกระเบื้องอะไรครับผมเห็นรอยนิ้วอ่ะรอยนิ้วสี่นิ้วอ่ะพี ่ เป็นนิ้วมือคนอ่ะ จริงเหรอ อยู่ขอบจานวันที่สองผมก็เปลี่ยนแล้วมันก็ยังเป็นที่เดิมจุดเดิมเป็นรอยนิ้วสี่นิ้วเป็นนิ้วคนอ่ะพี ่เฮ้ยจริงดิ ใช่แล้วคือผมถึงบอกไงว่าตรงนั้นอ่ะไม่มีหมาไม่มีแมวเลย เฮ้ยโอ้โหนี่ความคิดพี่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยถ้าบอกแบบเนี้ย ใช่ผมลืมเล่าจุดนี้เลยพี ่ว่าหรอฮะเป็นจานกระดาษรอยนิ้วมือ จานกระดาษ ถ้าระบบรอยนิ้วมือเดี๋ยวนะฮะเป็นใต้จานหรือบนจาน เป็นบนจานเลยพี ่บนจานถ้าเกิดว่าคนจับก็คือคว่ำมือแล้วก็จับขึ้นมาอย่างนี้นะซึ่งมันผิดวิสัยคนในการ ใช่เหมือนจกอะเหมือนจกกินนะพี ่โอ้เออเฮ้ย ผมถึงบอกว่าเออมันไม่มีมันเป็นคนนั่งโซยแน่ๆไง เออถ้าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยแปลกฮะเพราะปกติเวลาคนถือจานมาเราถือมาเราก็ต้องวางไว้บนฝ่ามือถูกป่ะ ใช่วางบนฝ่ามือถ้าให้มันมั่นคงหน่อยเป็นจานกระดาษก็จะเอานิ้วโป้งกดจะเป็นรอยพับถูกต้องไหมคร ับ แ ต่ นี่คือลองสองม าวางผมเอามาวางปุ๊บแล้วเช้าวันต่อวันที่คืนวันที่1เนี่ยเอามาเส้น ค ืนวันที่2จานมันยุ่ยใช่มั้ยครับผมก็ต้องเปลี่ยนจานแล้วก็ผมเข้ามาดูอ้าวมันรอยนิ้วใครวะก็เลยไม่พูดอะไรเพราะว่าวันแรกอะผมเห็นไปแล้วว่าเป็นคนนั่งซวยกันอยู ่อันนี้แปลกอันนี้แปลกเออนี่แปลกอันนี้เลยเออถ้าอย่างนี้แบบความคิดจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคราวนี้ก็จะมองไปอีกมุมนึงว่าอ้าวเออมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็แบบมันก็ยังอีกมุมอีกเสียงอะไรโอ ล็อกประตูครับ อ๋อล็อกประตู ล็อกประตูใช่ครับ อ๋อคุณพ่อเข้ามาเหรอฮะ ใช่ฮะ โอเคโอเคนะฮะอันนี้ก็แปลกนะนะครับ ฮัลโหลครับ อ่ะโอเคนะครับ คุณพ่อกลับมาแล้วคุณพ่อไปไหนมาเอ่ยหรือว่ายังไง คุณพ่อเขาออกไปไอ้นี่ครับซื้อของมา อืม แล้วก็น่าจะเพิ่งกลับมาถึงนะครับ ครับนะฮะโอเคได้นะก็เท่ากับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดูน่าสงสัยแล้วก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันได้ครับผมโอ ้แต่ที่เจอผมเจอพีคที่สุดในกลุ่มพี่ๆเลยเนี่ยพี่ อยู่ห่างกันไม่เกิน1เมตรอ๋อแล้วก็จะบอกว่าอีกจุดนึงอ่ะพี่ที่ผมบอกว่าผมตกใจอ่ะครับที่เหมือนเขียนหน้าพี่ลิศอ่ะในตอนที่ผมมานั่งกินข้าวอ่ะครับพี่ยังจำปากกามาร์เกอร์ได้ไหม จำได้ครับ ผมถามพี่เหมยก่อนที่จะคืนนะครับพี่เหมยมีปากกามาร์เกอร์กี่แท่งพี่เหมยบอกว่าอ๋อเอามาแท่งเดียวที่ให้โอยืมไปอ่ะผมก็เลยอ่ะพี่เหมยผมคืนยืมให้นะตอนนั้นทั้งที่ปากกามาร์เกอร์มันอยู่ที่ผมตลอด2วัน1คืนแล้วใครหน้าพี่ลิศเละไปด้วยมาร์เกอร์ มันอันนี้ถ้ามองอีกมุมนึงมันอาจจะมีคนเก็บไว้แกล้งก็ได้ ใช่แต่ว่าทุกคนไม่มีปากกาเลยนะพี่ไม่มีเลยมีพี่เหมยคนเดียวที่มีปากกามาร์เกอร์แท่งเดียว อันนี้มันอาจจะเป็นความลับก็ได้นะโอ้ละมอย เนี้ยผมแบบถามทุกคนนะทุกคนบอกว่าไม่มี เพราะว่าเวลาอําแล้วแกล้งเนี่ยมันต้องสุดไงถ้าบอกปุ๊บมันหมดเลยนะหมดสนุกเลยนะ แต่ว่าก่อนจะนอนผมล็อกห้องแล้วนะพี่ก็เท่ากับว่ามีผมพี่ลิศพี่เหมย3คน ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆนะครับได้ครับโอนี่คือเรื่องราวประมาณนึงเนาะนะ ครับประมาณนี้ครับ ได้เลยได้เลยโอ้พอดีเวลาเป๊ะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนปุ๊บพี่ต้องยกสัญญาณสดออกอากาศ FM 101ได้โอขอบพระคุณสำหรับเรื่องนี้มากแล้วคืนนี้อยู่ฟังกันจนจบเลยนะ ครับผมด้วยความยินดีครับ ยินดีมากโอ้โอกาสหน้าวันไหนก็แวะเวียนมาฝากประสบการณ์สยองขวัญให้พวกพี่ฟังอีกนะ ได้ครับ ขอบพระคุณโอมากนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีโอเช่นกันครับเช่นกันครับเช่นกัน